kahtele patti. Lyövät laineet, myrsky tuulen, hiljaisuuteen katoan. Nocną porą jedzie z nami pan Paweł z Łosic, który pisze, kłania się nisko niestrudzonemu panu półredaktorowi i pani realizator, a ja jako, że mam kawałek do pociągu, bo muszę dotrzeć z Łosic do Niemojek, jakieś 5 kilometrów, ale już wsiadłem i zasiadłem wygodnie we warsie przy kawie i fajnej muzyczce i jadę. Pozdrawiam. Paweł z Łosic. Przypomnę adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. Ottawa Jo dzisiaj nie jedzie, nie zdążyli na pociąg, ale mamy z Litwy, a jakże, płyta Problematika, a zespół nazywa się dość osobliwie, mianowicie Antiquarinae Kaszpirowi Kio Dantes, czyli z Polski. Antykwaryczni zombie Kaszpirowskiego. in the naval aiko saveriti man sushi da campania tola ruate toki antisanitari arnauti combustibile scarve sergi vates in the nesse plau na pati nesse plau na pati nesse plau na pati nesse plau na pati irga na Mniej więcej brzmi Kaszpirowskiego antykwaryczni zombie z Litwy. Gdyby ktoś się głowił skąd, znać Świtezi prawdopodobnie. Malowanie chłopcy. Mamy dwie płyty, w związku z tym nie zabraknie nam tej muzyki dzisiaj jeszcze i to dość szybko do niej powrócimy. Patrzę, że państwo nocną porą ustali w pisaniu i kontaktowaniu się z naszym przedziałem pocztowym. W związku z tym, czemu nie? Dantysi, czyli zombie. Ramus Parugėmėjo aš vienas į namus Prie šaltinio skaidronėlio pasukau Prie šaltinio ją tada susitikau Tai skaidrumas, tai šaltumas to vandens Atsisėdo mūdų dviese ant akmens Dvelkė saulė pievų vėjas kadagiai Ir kalbėjo ir šnarėjo mums rugiai Продолжение следует... Vasara pilna žiedų, baltų margų kvapnių be proto, papuoš mane savo saldžiu. Tuo pučiniu spalvotu, tu mano va. A zombie, patrzę na zegar 14 po trzeciej, w związku z tym, że daleko nie odjechaliśmy od stacji osobliwości, to możemy chyba wrócić do starego zwyczaju. Truman Capote, ostatni autobus i inne opowiadania. Autobus wprawdzie nie pociąg, ale zawsze to jakaś alternatywa. W związku z tym sięgamy po opowiadanie Znajomy, nieznajomy. Belach, zawołała Nani. Zanim pójdziesz, podejdź tutaj i popraw mi poduszki. Ten bujany fotel jest strasznie niewygodny. Ta, przepani, zaraz przyjdę. Nani westchnęła ciężko, wzięła do ręki gazetę i przekartkowała pierwsze strony aż do kroniki towarzystej. Choć w zasadzie była to jedynie kolumna, bo tak naprawdę w Collinsville brakowało prawdziwego towarzystwa. No to popatrzmy, rzekła, poprawiając okulary wrogowej oprawie na domnym nosie. Pan J.C. Bates z małżonką udaje się do Mobil w odwiedziny do krewnych. Nic godnego uwagi, ludzie zawsze odwiedzają się nawzajem, skomentowała półgłosem. Opuściła wzrok na nekrologii. Ich lektura zawsze sprawiała jej ponurą satysfakcję. Dzień za dniem ludzie, których znała całe życie, mężczyźni i kobiety, z którymi dorastała, umierali. Była dumna, że wciąż żyje, gdy oni zimni i sztywni leżą już w grobie. Belach weszła do pokoju, podeszła do bujanego fotela, w którym panna Nani siedziała, czytając gazetę. Wyjęła poduszki z pleców starzejącej się kobiety, strzepnęła je i na nowo ułożyła wygodnie za plecami swej chlebodawczyni. Tak to się rozpoczyna, a my na razie po tej wesołej litewskiej muzyczce przypominamy o smętnych Finach Tenchi. O dziełach Mendelsona mówiło się kiedyś boskie dłużyzny, ale tenchi nie pozostają w tyle za klasykiem. Tymczasem poduszki już poprawione i powracamy do naszej opowieści. Tak jest o wiele wygodniej, Belach. Wiesz, w tym roku co róż dopadają mnie te ataki reumatyzmu. Są bardzo bolesne, a ja jeszcze czuję się taka... tak, właśnie tak, taka bezradna. Belach współczująco pokiwała głową. Tak, proszę pani, wiem jak to jest. Miałem kiedyś wujka, tu niedaleko, który na to umarł. Widzę tu w gazecie, Belach, że umarł stary Will Larson. Ciekawe, że nikt do mnie nie zadzwonił, ani nie powiedział mi o tym. Wiesz, on był moim przyjacielem. Bardzo dobrym przyjacielem. Filuternie pokiwała głową, sugerując oczywiście, że należał do legionu jej urojonych wielbicieli. No tak, powiedział Belach, zerkając na stojący pod ścianą duży szafkowy zegar. Chyba powinnam się ruszyć do doktora po pani lekarstwo. Niech pani się nigdzie nie rusza, za chwilę jestem z powrotem. Zniknęła za drzwiami i jakieś 5 minut później na nią usłyszała trzaśnięcie frontowych drzwi. Jeszcze raz zajrzała do gazety. Próbowała zainteresować się redakcyjnym wstępem. Spróbowała artykułu o planach budowy nowej fabryki mebli, lecz nieustannie pchana jakąś nieodpartą magnetyczną siłą wracała do nekrologów. Czytała je po 2-3 razy. Ta znała ich wszystkich. Wpatrzyła się w jasno czerwono-błękitne płomienie buzujące w kominku. Ileż to razy wpatrywała się w ten kominek, ileż to razy w chłodne zimowe ranki wyłaniała się spod swoich jasnych pikowanych kołder, skokami pokonywała wściekle zimną podłogę i pracowicie rozpalała w nim ogień. Tysiące! Całe życie mieszkała w tym domu przy głównej ulicy, tak jak jej ojciec, a jeszcze wcześniej jego ojciec. Byli prawdziwymi pionierami. To dziedzictwo napawało ją dumą. Ale to wszystko już przeszłość. Jej matka i ojciec nie żyli, a jej starzy przyjaciele odchodzili. Powoli, niemal niezauważalnie. Nikomu nie przyszło do głowy, że to odchodzi swego rodzaju dynastia. Arystokratyczna dynastia południa. Osada, wieś, miasto. Odchodzili w nocy. Osobliwa i niewidzialna siła zdmuchiwała ogniki ich żywotów. No, mam nadzieję, że nocną porą państwo się donikąd nie wybierają, co najwyżej do łóżka. Patrzę na zegar, 2 minuty dzielą nas od 3:30 do 4:00. Czas pograć. muzyczny. Powróciliśmy na Litwę, a powracamy również i do naszej pani starszej. Odłożyła gazetę i zamknęła oczy. W pokoju było ciepło i panowała duchota. Zachciało jej się spać. Już niemal usypiała, kiedy obudził ją stojący zegar, wybijając godzinę. Raz, dwa, trzy, cztery. Otworzyła oczy i wydawała się odrobinę zaskoczona. Wyczuwała czyjąś obecność, kogoś innego niż ona sama. Sięgnęła po okulary, założyła je powoli i powiodła wzrokiem po pokoju. Wszystko wydawało się w porządku. Panowała przeraźliwa cisza. Nie było słychać nawet samochodów na ulicy. Kiedy w końcu dobrze przejrzała na oczy, dostrzegła go. Stał tuż przed nią. Wydała stłumiony okrzyk. Ach, powiedziała. To ty? Więc pani mnie zna, odparł młody dżentelmen. Twoja twarz wydaje mi się znajoma. Głos miała spokojny, jedynie zaskoczony. No, nie dziwi mnie to, elokwentnie odezwał się dżentelmen. Ja znam panią całkiem dobrze. Pamiętam, że widziałem panią kiedyś, kiedy była pani bardzo małą dziewczynką. Była pani słodkim dzieckiem. Nie pamięta pani, kiedy przybyłem z wizytą do matki pani? Nani spojrzała na niego hardo. Nie, nie pamiętam. Nie mogłeś znać mojej matki. Jesteś bardzo młody. Jestem stara. Moja matka umarła jeszcze zanim się urodziłeś. Ależ nie, nie. Całkiem dobrze pamiętam matkę pani. Bardzo rozsądna kobieta. Jest pani do niej nieco podobna. Nos, oczy. No i takie same siwe włosy u obu. Naprawdę niezwykłe. Naprawdę. Mężczyzna spojrzał na nią z góry. Miał bardzo czarne oczy i bardzo czerwone usta. Niemal jakby pociągnięto je różem. Wydał się starej kobiecie atrakcyjny. Poczuła nawet do niego swego rodzaju sympatię. A, pamiętam cię teraz. Tak, oczywiście byłam małą dziewczynką, ale pamiętam cię. Przyszedłeś i bardzo późno obudziłeś mnie pewnej nocy. Nocy? Nagle zrobiła gwałtowny wdech, a w oczach pojawił się przebłysk zrozumienia i przerażenia. Nocy, kiedy umarła moja mama. I jeszcze raz na Litwę. Divine soul, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, Zimband. Tak, nazwie się ta propozycja, przypomnę, litewska i przypomnę nieśmiało, że oprócz Finów również i 100 lat mają Litwini. Tak to ujmę. Ale porzuciliśmy starszą panią, gdy nagle sobie uświadomiła, kiedy widziała ostatni raz gościa. Zgadza się. No, no, cóż za znakomita pamięć jak na kogoś tak starego. Jego głos celowo podkreślił kilka ostatnich słów. Ale i od tamtej pory wielokrotnie miała pani okazję mnie zapamiętać. Tej nocy, kiedy odszedł pani ojciec i przy niezliczonych innych okazjach. Tak, w istocie nie. Wielokrotnie widywałem panią, a pani mnie, choć dopiero teraz, w tej chwili, powinna pani mnie rozpoznać. Ledwie parę nocy temu rozmawiałem ze starym przyjacielem pani, Willem Larsonem. Twarz na niej zrobiła się biała jak płótno. Jej oczy płonęły i nie mogła oderwać ich od twarzy mężczyzny. Nie chciała, by jej dotknął. Jak długo jej nie dotykał, czuła się w miarę bezpieczna. Po chwili powiedziała głuchym głosem: a zatem musisz być... Ależ proszę, przerwał obcy. Szanowna pani, nie bawmy się w słówka. Nie będzie tak źle. W gruncie rzeczy to nawet dość przyjemne doznanie. Kurczowo chwyciła poręcz fotela i zaczęła się gorączkowo bujać. Wynocha, wyszeptała schrypniętym głosem. Wynoś się ode mnie, nie dotykaj mnie, nie, nie teraz. Czy to wszystko, co mam dostać od życia? To nie fair, trzymaj się z daleka, proszę. Och, roześmiał się elegancki mężczyzna. Szanowna pani, zachowuje się pani jak dziecko krzywiące się na widok oleju rycynowego. Zapewniam panią, że żadną miarą nie jest to nieprzyjemne. No dobrze, proszę podejść tutaj bliżej, bliżej. Pozwolić mi złożyć pocałunek pożegnania. To będzie całkiem bezbolesne. Poczuje się pani bardzo spokojna i zrelaksowana, zupełnie jakby zapadała pani w sen. Nani odchyliła się z fotelem najdalej, jak tylko mogła. Jego czerwone, wypomadowane usta były coraz bliżej. Chciała krzyczeć, ale nie mogła nawet oddychać. Nigdy przez myśl jej nie przyszło, że tak to będzie wyglądać. Skuliła się w najdalszym kąciku fotela i przycisnęła jedną z poduszek do twarzy. Był silny. Czuła, jak odciąga poduszkę. Jego twarz, usta ułożone jak do pocałunku, uwodzicielskie oczy, był niczym groteskowy kochanek. Usłyszała trzaśnięcie drzwi. Wrzasnęła jak najgłośniej: Belach, Belach, Belach, usłyszała odgłos biegnących stóp. Odrzuciła poduszkę, z góry wpatrywała się w nią twarz kolorowej kobiety. Co pani jest, panno Nani? Coś nie tak? Czy mam zawołać doktora? Gdzie on jest? Gdzie kto jest, panno Nani? O czym pani mówi? Był tu, widziałam go. Chciał mnie dopaść. Och, Belach, mówię ci, on tu był. No dobrze, panno Nani, znów męczą panią te koszmary. Z oczu Nani zniknął ów historyczny fioletowy błysk. Odwróciła wzrok od przyjętej Belach. Ogień w kominku zwolna dogasał. Ostatnie płomienie kończyły swój afektowany taniec. Koszmar? Tym razem? Bo ja wiem. 16 minut dzieli nas od końca naszej podróży. Porzucamy zatem przy kominku starszą panią, a my powracamy do muzyki i coś, co koi nerwy po takim koszmarze. Uniko.